se et succion se voit plus stèl. Livre med plaisir, livre zon op pijn en leer. Alles wat ze nog des in het leven, kun nog anderen een beetje geluk. Dus niet alleen nummer nog geven, als de liefde gies, krijgt de nog terug. Leven met plezier, help anderen als een kind. Leven met plezier, is het wat ieder zich toch wil. Leven doordat niet lang meer in leven, die ook niet op aan de lui neemt. Dan zien lui die dan niks interesseren. Lief zichzelf en lief met plezier. Leven met plezier. Leven met plezier. Geen stress, alleen maar fun. Wel alleen maar genieten in het leven. Maar dat is het wat niet altijd geeft. Soms moest er ook dingen al verlieven. Die verdriet doet soms is toch ook leeg. Leven met plezier is het zoenste wat besteedt. Leven met plezier, leven zonder pijn en leed. Alles wat de ochtend is in het leven, kun ook anderen een beetje geluk. Dus niet alleen nummer nog geven, als de liefde gies, krijgt de nog terug.